इन मुशरिकीन से अल्लाह और उसके रसूल के साथ कोई वादा कैसे बाकी रह सकता है? अलबत्ता जिन लोगों से तुमने मस्जिद हराम के करीब वादा किया है, जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें, तुम भी उनके साथ सीधे रहो। बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों को पसंद करता है।